léegi nag Aïssa ak Hafsa dëppoo ci ne fu mu ñëw ci ñun rek nañ ko wax ne waaw yow xet bi ngay xeeñ foo ko jëlee, te yonent bi mosta bëgg ku ne ko saxañ di neexut. Mu dem ci Hafsa, Hafsa wax ko loolu, mu dem ci Aïssa, Aïssa wax ko loolu, bu ñu koo kompaloo tabarakallah. Mu ne ah man de néeg Zainab laa fi dugg, ma waxee ak léegi tey lem laa fa naan ca lem naqariwut man de boobu néeg moom danaa fa gëj lool. Yàlla ne ko waaw lu tax nag nga di fa gëj? Yooyu mooy ñaar yi nga xam ne sababu nuzul lañ ci wàccu ay yi. Mu fasiru ne nag bu ñu xoolee yooyu seet ci yi nga xam ne moo ci gën a dëppoo tabarakallah, ñu gis la nga xam ne moo ca nekk ñu daal di indi ñoom daal di koy tëral dugal ko ci téere bi wala ci téere tafsir yi muy yoo xam ne yu am solo la ci wàllu sababu nuzul. Donte du aaye bu ñu mën a àgg rek daal ne sababu nuzul mooy nangam, waaye am na ci aaye yoo xam ne dafa am sababu nuzul. Yàlla nee na bismillahi rahmani rahim yaa ayuha nabiyu ee yow yonent bi, yow mi nga xam ne dee naa la ne la yonent nga, lima tuxarrimu lu tax ngay araamal maa li nga xam ne ahallallahu laka yàlla daganal na la ko, tabtaqi mardata azwajika nga ciy sàkku mbégtal say soxna, maanaam wut mbégtal say soxna bum tax nga araamal ci yow lu yàlla daganal ci yow. Xoole bi xitaab rek bi lafsi nubuwa nga xam ne tawxiir ak taasim ñëpp la ci yàlla feeñal. wane ci bu njëkk daan wax ne yaa Ibrahim yaa Nuh yaa Isa ibn Maryam, fii nag mu xitaab ko bi lafsi nubuwa yaa ayuha nabiyu, muy loo xam ne tabarakallah lu am solo la ci waxinu sunu borom tabaraka wa taala. Mbokk yi ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya benn ci suratu tahrim, ñu ñaan sunu borom tabaraka taala mu may nu ñu dund ba ay bis gii di ñëw ñu dellu si waat ci seen tafsir bi nga xam ne mooy tafsiru quranul karim bi leen si defeel seen rajo di indil ay bis gii ci waxtu wi te ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Sall. Wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si defeem seen rajo si jotaayu tafsir mi leen di defal ay bis gu jot ci waxtu wi ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala dellu sëna di leen ko defal fekk leen koy defal di seen mbokk Aliou Sall. Ginnaaw bi ñu santee yàlla mi ñu may ñu génn ci suratu tahrim suratu talaq ngeen jégal ma war a dugg tey ci suratu tahrim. Ñi ngi koy may ñi ngi koy ñaan yàlla na ñu may ñu dugg ci ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin. waxoon nañ leen ci bind bi weesu li suratu tahrim ëmb ak sababu nuzulam te mooy li nga xam ne moo ko tax a wàcc. ñu war a ñëw nag tey dale ko ci bopp bi ni ñu ko dalee woon ci bind bi nga xam ne moom la weesu jàppe ko maxana. bismillahi rahmani rahim yàlla nee na yaa ayuha nabiyu ee yow yonent bi ee yow ci ñu yónni ee yow annabiyu ci ñu mujj a yónni lima tuxarrimu maa ahalla allahu lak lu la yóbbe ngay araamal ci sa bopp li yàlla daganal ci yow. Mu di soxna sii di Maria ni mu yëgee ne Hafsa mi ngi am lu ko nekk ci moom ba tax mu wax waxam ji mu wax la ko yonent bi alayhi salatu wasalaam déy ñaari kaddu. Ni ko ko déyee nag benn bi mooy soxna sii araamal naa ko ci sama bopp, yàlla nag ñëw ne ko lima tuxarrimu maa ahalla allahu lak lu tax ngay araamal li nga xam ne yàllaa ko daganal. Tabtaqi mardata azwajika li ci fakku sa ngeureum say soxna manam bëgg say soxna bëgg mum la duggal ci la gaddlu atunu manam mbir mi sunu borom tabaaraku ta'ala yermande la ko waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi motax mu ne ko wallahu ghafurur rahim yow mi nga xamne des la yoni nga wara wax nit ñi wara deg nga jëf ñi wara gis lol lepp nek sa sunna qawliya wa fi'liya kon mëgg sa ngeureumu ay soxna ñi bëkk ci yow bu mu tax nga jël ci soxna yi kenn diko aramal sa bop way dañ ci soxna yi it li ak bind la ci ñoom bo dañ ci ñaari soxna ba ñatt mëgg mextel ñi bu mu la tax ak gotti ñi bu ci bëgg mbektal kenn ba tax nga gotti ci kenn tam taxi marbat azwajik nga sax ba nit mi daj len ñom ñep kenn ku ci nekk bi ci jël walam di ci jël cërem loolu lañ ci bëgg waye bul merlo kele ndax mbektal ki rida hadi yahij bi sakht hadi itab daim fi laylatayn tabarakallah yo ay soxna lu jafele ci walu gogou su fekke mat nañu ñaar ak ñett ba ñent yoonte bi ali sallatu wasalam yalla ne ko bëgg mbextel kenn ci ñoom bu mu tax nga di jël kenn diko aramal ci sa bop manam mbexti muy ñew ci hafsa bu mu tax nga aramal ci sa bop maria al-khibtiya tabarakallah wallahu ta'ala ghafurun kubari sutrala rahim ku bari yermande la kon dina la sutural say soxna dina la yeureum say soxna kon lolu modi tambali bind bi ñu wax ko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam suratul tahrim ayat ñepp yi qad faradallahu yalla reddna lakum miriyen ñi gem yalla lakum ngir yeen julit yi lakum ngir mbolem yeen ñi nango doxal alquran yalla reddal na len tahillata aymanikum lu len di xecc di len genn ci seeni giñ ku ci giñ ko nak amna noy def ba ngiñ la dañ moy so giñe ne billahi ba nopi def safan lola manam nga ne billahi duma def nang ba nopi dem def ko tahillatu aymanikum moy kon nga wor ñetti fan wala yenen yi ci def ci kafara te moy wad miskin ya wala yu ñu demé lolu moy tahillatu aymanikum motax giñ lu jara bay xel la soni billahi ba nopi giñ la nga defal ne sa doon billahi na la ray te na ro ko ray na nga daldi wor ñetti fan wala billahi na def nangam yoyé lo ci wax ci giñ ko ci na nga daldi kafara sa giñ lolu mo xam billahi la wala wallahi wala tallahi wallahu yalla mawlaakum moy sen kilifa wallahu ta yalla mawlaakum moy sen kilifa mo len di dimbele motax mo redd ku giñ nan nga cey genn ci kafara ga tabarakallah lolu moy yalla mawlaakum moy sen kilifa mu dal di duggal nak yermande ndax kilifa day am yermande ci ñinga xamne ñom la yilif wallahu mawlaakum tabarakallah wa huwa ta yalla al alim moy ki xam ba dara umpuko al hakim moy ki xerante mana atte ba lu mu teural lu nek rek noné la lepp lu mu diglé njariñi kessel lamb lepp lu mu téré ay musiba la fess ndax mom al alim moy ki xam al hakim moy ci xereñ al gi lol la ci jariñ al alim mo xam ba lu mu teural rek lola gën al hakim mo xereñ ba lepp lu mu teural ci walu atté lola gën kon yalla mu ne yaronte bi alayhi salatu wasalam bëgg mbektel hafsa bum la duggal ci takaliko maria bëgg mbektel hafsa bum la duggal ci takaliko ak maria al khibtiya tabarakallah ndax maria copte la won mu nga joge won misra hafsa nek dom ci omar ibn khattab radhiyallahu anhu mu japp ne lol nak taxna warna am kër bo xamne nangam nangam ba tax mu ne yoonte bi li ma def tay nangam nangam li ba bari ali sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax suma la waxe nangam ji da nga ci deug soxna da di beul waaw loolu mo xamante ak mom nak ci la sunu borom bi ñew suratu at-tahrim aya ñet wa is asar masna deyente masna secret النبي ينتبى صلى الله عليه وسلم الى بعض ازواجه لن تسخنام يا لم وخانتك نيوم حديثا بن وقتان بو خامني داف كو دون واخك سخنا سي نيكو نيم في مانام ابن عباس رضي الله عنه ومكيفري من اسر الى حفص من تحريم الجاريه على نفسي واخبرها بالخلافه بعده تكون في ابي بكر وعمر فقط انك حفصه نكو دما لا بغا خمال ñar بن بي موي كي دي جاريه بي دي الخبطيه ارامل نك سما بوب ندخ دنگ دا منكو دسنا بنن خبار مودي سوجر وي دي عمر اك كي دي ابو بكر الصديق سما في جوغي خلافه بي سين لوخ لاي تيغي دا ديكاي واخ سخنا سي تبارك الله soxna yi na xam ngeen ñaare nekk ak ñoom wax leen mi ñu nettali wut bari wut yàlla ngi jàngale fii lu am solo ci néegi sëy nekk sa borom kër mu wax la secret secret soosee lu naqaree denc la ci lenn ci jigéen ñi yonente bi alayhi salatu wasalaam wax naak Hafsa ñaari kàddu genn kàddu gi mooy soxna Sidi Maria yeneen kàddu gi mooy xilaafa gi ci Abubakar ak Omar noonu la ko Ibn Abbas firee radiallahu anhu ba demee ca Alfaqru Razi it noonee la ko waxee ne lamma ra al gayra fi wajhi Hafsa araada an yatarabaha fa asaraha ilayha bi shayin tahrim al umma ala nafsi walbishara bi anna al xilaafa baadahu fi Abubakar wa Omar tafsirul kabir dikki bi fanweer xatum ñeen fukk ak ñett Hafsa yonenti waxtaan ak moom lii mu war koo nëbb la mu ne ko nag bu lu ko wax kenn waaw bu lu ko wax kenn bu ko kenn yëg na yem sama diggante ak yow Hafsa daa di fëgg fàcceel yu dox digganteem ak Aïcha bu doon tey nga ne niir la wala bu dee baraat dénk yi dox seen diggante néeg ñoom ñaar ndax ñoo sose wari néeg sa joraat ya ne ko ah man day sëriñ di neen nangam nangam Aïcha ne ko ha mu ne waaw waxtaan wa daa di am seen diggante sunu borom tabaraka wa taala loolu soxna yi waxtaane te ñoom ñaar domm ñoo ko fekke mu wax ñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu yëg ko وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا من أم نبس أسر سكرنا وقتان وقتان سكرة تكون سنجا قوك سسخنا دو بكار وقتان سسخنا سكرة كون سنجا قوك دو بكار دو رمبا جي كريت موي تخ بور دي كدف بيدت نح جيجن جوني أك لكوي بيجل أك فنوي جارك موم أك نوي وخيك موم تبارك الله جيجن جوني نك amna koo xam ne tabaraka allah nii lañ koy waxe am na koo xam ne kii nee la tabaraka allah ku ci nekk ak nañuy toj bopp jëna xam loolu du bakkaar ci yonente bi alayhi salatu wasalaam te it jaxase kër gi taxutoon asarra nabiyu ila baadi azwajihi xadisan falamma ba nga xamee ne nabbaat bihi Hafsa xibaar na ko nabbaat bihi xibaar na ko maanaam nabbaat mooy wax na wax ja ba mu jeex maanaam indi na ñaar yépp Hafsa nettil na ñaar yépp ndax ci xibaar ak ci naba loolu la ñu wute naba mooy dañ koo détaillé wax yépp ba mu jeex xibaar nag mooy dañ koo tënk rek tabaraka allah sunu mbokk yi nga xam ne ñooy def wàllu journalisme bu ñu ñëwee di tas xibaar yi da ngay dégg ñu ne xibaar yi ñu tënk wala xibaar ñu yaatal ak yi demee ni ko yëpp bu dee ñu yaatal mooy naba bu dee ñu tënk mooy xibaar rek bi nga xamee ne Hafsa nabbaat bii wa azharahu allahu alayhi yalla feñal xibaar ba ci yonent ba wa azharahu mu feñal ko Allah yalla alayhi tinti bi alayhi salam ne ko sa soxna sidi Hafsa li nga waxtano nak mom mu wara yem seen digeunte agna ca tabarakallah xaritam bi nga xamne bu way wajuram ak wajuram ay xarit lañ waxtan nak mom waxtan wa gis nga waxtan way xiw ba legi tire yep mi ngi ci kambe ni ba demé Mauritanie waxtan wang fa ma nga ndar tabarakallah ma nga cil ma xam ba kol waxtan wa nga tiawon ma nga Touba fep tire yeen ñor seen tire yep fi nek waxtan mi ngi ci yeen xiw way bëgg de tabarakallah radio ba gi diko wax fi nek ni mi ngi jall ci tabarakallah dawu ji di wasaro ñele nek Italie tok ñu koy degg ñele ci Espagne ñu koy degg gis nga kon waxtan yi tabarakallah dat nay xiw motax leg leg ci suñu jakk yi nga gis ko ñew ne dafa bëgg def lu baax ginaaw da bëgg def lu baax kees jakk yaang ci jakk ji nalem lamuy joxe lepp duggal ko ci kees ga te dem wa jakk ji ñuy ubbi ko gis ko duñ xam ku ko ci def yalla mom xamna ak yow mi ko def rek mu jax tak waye dede dang koy yëkëti ne Bilal 300 000 yi mako def ci jakk ji waye damay bañ ko wax sama tur wax nañ sa tur ba nopi ndax Bilal bu koy joxe lool lay wax kenn diko joxe wax lool soxna net la ko ci bañ ci ma tabarakallah falamma nabba bi wa azharahu Allah ali arafa nanguna ba'dahu lan ci wax ja ne waw mu di li jëm ci mbirum khilafa gi ci lan ci tafsir kali wa a'rada an ba'd ma ci res mudd moy ko ndax loola du lu concerner ñepp waw ni jëm ci walu soxna ci nangam nangam loola soxna yep buñ ko bokki deug du bax ni jëm ci walu khilafa gi nak ñepp mënañ ko bokki deug loolu la duaat yi di wax waxtanu pinch ak waxtanu mirne ni ñi waxtane ci neeg bi nañ ko waxtane ci neeg bi ni ñi waxtane ci pench bi ñi waxtane ko ci pench bi ñi yëm ci neeg bi bu démé ci pench ma rek tabarakallah lamuy défar moy du bari wala sax mu yaq lu ëpp la waron défar arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd naw a'lamaha wa akhbaraha rasulullah bi ba'd al hadith allati afsadahu mu'atiban laha wa lam yukhbirha bi jami' ma hasala minha haya'an minhu wa karama waxna ko li dal la ca dess nak mom agu ci ak mom tabarakallah ndax Hafsa mom waxtan nako Aisha radhiyallahu anha falamma naba'aha bihi bayunt bi khibari khibar ba soxna ci waxon wax ji yeb ne Aisha waxuko mun yunt bi nak man anba'aka hadha kula xamal li qala yunt bi ko naba'ani al alimul khabir naba'ani xamal namako xibar namako wax ji bamu jeex nema yow Hafsa ya jël wax ji agale ko ci Aisha kuma ko xamal al alim ki xam lepp al khabir ki nañ kum fa subhanahu wa ta'ala yunit bi kenn mun ko jew sallallahu alaihi wasallam yunit bi kenn mun ko jew wax ji xol rek tabarakallah nabba an ya al alim al khabir motax soxna yi wara bay xel ci mbir momu tabarakallah walu sa borom keur amna lu la wax dencal mu di secret lele nga am soxna tabarakallah mu ñew fekk la ci bir nit ñi laaj la walu dépense ak yoy nda lamb sa poste bank li ng koy jox ko ko mu fa talal ko secret amutu fa mu fa talal ko secret amutu fa wala li jigen ñi xewal legi di dem marché nabu mbuss tay mbuss kat ci kom komu keur bude bu set nga jël mbusum juroom wër dexe yeen soxna yi calculer len ñaata moy jox ci bir kër gi bu set nga jël mbusum juroom bu set nga jël mbusum juroom na ngeen calculer wër wi ñaata mbus nga jël loolu lu jara bay xel la su ko defé jigen ñafi nekkon bu ñëk ñom dañ dan jël ak lekket rek lekket bi 200 lay jar wala 300 nga yor ko fukki ak ak juroom wala mu upp ko nga dugg ci ba bayyi dugg jox sa doom ba dom jojo jenen dom mag ni ci dugg tabarakallah lolou bu don wagnou ko ci dépense ndaw ku nday ni ni soor legui tay mu bari te ñom tabarakallah buñ sañon di dugg bo ci soor lu bari manam neub secret xol nga xat nim amale ndeñ soxna fi waye da ngay gis ko xamni mbuss lay ngab def ci lam tay def jaar ci mbedd ñeppay gis tabarakallah ñepp di gis yalla nak mom moy al alim moy al khabir suratu tahrim ay ñet in tatuba na ngeen tup ila allah jëm ci yalla aisha tubal Hafsa tuubal ndax secret bi ma la joxone yow Hafsa waxtani wi ngeen ko waxtani ha na ngeen xamne faqad faqad jangna qulubukuma sen xol yeen ñaar sen xol jangna ndax waxtan yi ma la joxone ci yow war na yam waye wurto na wessu fi mu wessu yow mi nga xamne ya ko doon deglu yow Aisha itam nak tabarakallah nga tuub faqad faqad qulubukuma ndax ki netti ak ki deglu ci walu jew ñaar ñepp ñoo ca tollo faqad faqad qulubukuma ñaar yi leen sunu borom tabaraku taala wax ci alquranul karim ci suratu tahrim aya ñent yalla mo ne wa in tazahara alayhi sunen ko sote yow Hafsa ya Aisha sunen soto serigne bi wa in tazahara ali sunen ko sote lolu soxna yi dinañu ko def leg leg deppo ci mel mbir bari wol nak ndax soxna yi jubo yi ñokay man soxna yi jubo yo xamni ben lan ñom ñoy mëna lool seen borom kër soxna yi jubo waye soxna yo xamni duñu nuyonté tabarkallah duñu gisanté seen doom yi duñu demalanté ñami duñu demalanté tabarkallah kenn ku nekk japp né ci bi nekké ci wuju moy sab non lool nak mom bakkar la té li fekk jubo wuñu nek ben ku ci jëf lo julli julli lo war war war julli ga démé ak koor ga sunu waram da xne tégal len ma fofu ba ñu deppo ba déggo lako may duma xol seen dossier motax bari na wuji yo xamne fi li ñu jaamu yalla sunu waram tabaraku taala duko xol duko seen ndax ñaka jibo gën ñaka jibo ak ñaka dem len tégaat ñaka nek ben ga lolu yunitti bi ali salatu wassalam moko wax ci hadith mu ne ñaar ño xamne dañoo tongonté su alxamese ba jëf yi dem ca yàlla wala altine ba jëf yi dem ca yàlla sunu borom tabaraka taala di wax malaaka yi koy indi ca secrétariat ba ne leen teg leen fële jëfi diw ak diw du ma ko xool li fekk jubowuñu moo tax tabarakallah ñaar ñi nga xam ne ñoo koy seq ci wàllu mbir moomu lu am solo la ñu mun na ci ñaari wujju dong ñëpp ñaari nit ñoo xam ne am na diguñ doxale seen diggante ba tuddante bañ faa am kenn ku nekk foñ sa morom ñoo ñee tam sunu borom tabaraku taala bi yeegal seeni jëf du ko seet lu dul ñoom ñaar dañoo dëppoo lu dul ñoom ñaar dañoo ànd kon nag wa in tazahara ali su ngeen ko sotee yéen ñaar Hafsa ak Aisha dëppoo ñoom ñaar ba jéem a sot yonente bi alayhi salatu wassalam mu ne ko fa inna allaha mawlahu yàlla moom la faral su ngeen ko dee sot fa inna allaha yàlla huwa mawlahu moom moom la faral walijuhu wa nasiruhu kon fala yaduruhu dhalika tadhahurun minkuma su ngeen ko sotee kon du ko wàññi dara ku yàlla faral bu la sa ñaari soxna yi sot duñ la way wàññi dara waxuma la tabarakallah ku mel ni rasulullahi sal allahu alai wa sallam suratu tahrim aya ñeent fa inna allaha huwa mawlahu wa jibrilu jibril moom la faral wa salihul muminin julit yi defaru it ba xam ne yonente bi jara faral moom lañ faral salihul muminin daanañ ko firee aboubacar ak omar wa salihuna min almuminin ibnu abbas mu ne arada bi salihi almuminin aboubacrin wa omar faqad kana aunan lahu alayhi salatu wassalam waaye wa salihul muminin mooy jullit boo xam ne yonente bi nga faral ba sa kër su fa ñëwoon tey du fa gis lu ko naqari ñooñu ñooy salihul muminin mooy julit boo xam ne bu tey yonente bi alayhi salatu wassalam wàccoon Dakar daal ne sa kër assalaamu aleykum ñu may ko ndox mu sedd jox ko añ mu añ du jël ay bagaasam dem waaw su xoolee say doom yu jigéen xool say doom yu góor xool sa biir kër xool ni nga sant kër gi xool ni nga tërale mbir yi du jël ay bagaasam di génn waaw kooku bo kooku wa salihul muminin yonente bi alayhi salatu wassalam bu ñëwoon bay dal ci sunu kër yi su fekkee ne dañoo dafa fëgg ñu ne ko bismillah mu ñëw fekk ñu musóoru wut kër googee moom du fa yendu du fa añi du fa naan ndox bu ñëwee fekk xale yu jigéen ñi sol ay pantalon ni xale yu góor yi du fa yendu du fa naan ndox du fa añi bu ñëwee fekk xale yu góor yi tabarakallah bënn seen nopp yi du fa yendu du fa añi du fa naan ndox bari na lool ci ay misaal wa salihul mumin na kon mooy ñi nga xam ne seen kër dañ faa jàppalee alayhi salatu wassalaam faral ko ba nga xam ne seeni doom seeni surga seeni soxna yep bu yonenti bi alayhi salatu wasalam ñu wër ci kër dina fadal ndax limu jangale ci lolé la wa kër ga nek fa inna allaha huwa mawlahu yalla yonenti bi la faral wa jibril yonenti bi la faral wa salihul mu'minin wal malaikatu malaik yep nak biñu xamé ni jibril yonenti bi la faral ba'da zalika zahir ñomit yonenti bi lañuy faral ñom malaika yep ndax malaika ñom fi jibril far fa lañuy far malaika yi fu jibril far fa lañuy far motax wal malaikatu malaika yep ba'da zalika ginaaw bañ xamé ni seen kilifa jibril yonenti bi la faral sallallahu alayhi wasallam ñom tam zahir mom lañuy faral tabarakallah yalla nu farat yonenti bi alayhi salatu wassalam na kon nak koku ku ñi ñep faral ak ko nono wala nga satfato ko wala nga komplo ko du ko wañi dara nonu nga xamne non la ko hafsa bëgg xalaté moko aisha radhiyallahu anhuma tabarakallah fihi nak bi nga xamne ni yeengi wacc sunu borom tabaraku taala waxagu len ni ya nisaa annabi lastunka ahad min an-nisaa manam formation ba éducation ba yoyu ba ci yalla ba ci yunus bi alayhi salatu wasalam noppé ci déggal giñ ko déggal alquran da ya nisaa annabi lastunka ahad min an-nisaa bokkutul nak genn jigen tabarakallah jamono yi nak moy bi soxna yi di doora ñew ci kër gi tabarakallah ndax jigen buñ la koy jox yow mi goor mbollem lum def ci diine ya ko wara matuli mi nga xamé lim def ci walu lum wara sol walu lum wara lek walu lum wara nan walu dekk way walu dekk ko yoy yeb ya ko wara def waye walu diine ji it nak ni mu indi ci diine la ca l'islam nangu lol da na cey tambule ya cey matul ko yep nak nga fas ko yene di ko matulen tabarakallah bole ko yene mo djuma fekk tabarakallah nan ko yalla wax na li yalla wax na li leg leg mu def nangam nga wo bam ñew nga ne ko li alquran da ko tere leg leg mu def nangam nga wo ba ñew nga ne ko li sunna da ko tere mon ngay jaar ak mom dank dank tabarakallah leg nga am soxna yit nak di ñew danaka indi wul dara ci walu diine wala lu tut la ci indi lola ibn bulda di jeli yat deret da ngay dal di jël dank dank rek diko neexal ndax jigen ni ke beurna lolen di sant ñu lank bo maye ñaari jinn wala ñett jinn ñu def ko waye na la ko jaral nak leg li nga maye jinn wala ñaari jinn wala ñett jinn leg leg mu jindu emay ci ñaar fuk nga jindu emay ba yow ci juroomi témir tabarkal waaw emay bu mu jindu ci ñaar fuk nga jindu emay ba ci juroomi témir mu jindu nu muy letto ci bab bi nga jindu lolé ci ñaari jinn ba nopi nak mu lettu yeneen les na nga jox ko gurok lettu ci ñent jinn ma la ko jégué legui tay mu xamni yi moko gëna saf ci ye mu dal di koy bayyi waye taw rek nan ko sawara yoy mën na am du ko bayé nonu suratu tahrim ay ñent yalla neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam asa rabbuhu khayna baram mom yoonte bi in talaqakunna bulen wacce yeen soxna yeb wa bo ma nga ay soxna yu mat nañu juroom ñent mbalu ko jégué ndax yoonte bi alayhi salatu wasalam mom do won goor gu yor ben soxna dong aw bakari sadiq do won goor gu yor ben soxna dong omar ibn nonu ali ibn fatima genné aduna nonu tabarakallah ñom ñepp ñu dencun soxna yo xamné tabarakallah upp nañu ben ñi ñaar ñi ñett ñi ñent salawatu wassalamu alayhi dem ba juroom ñent tabarakallah ndax mom loolu la yalla dagalal ci mom asa rabbuhu in talaqakunna xayna boromam fu len wacce yalla an yubdilahu mu wutalal ko mom ngeen wax yeen mu remplacer ko mu wutalal ko azwajan yenen soxna khayran minkum yulen gën yeen allah akbar yalla mune soxna yeenti yene gi ni yeen ngoy jëm sat sato kenn ku nekk ci yeen yekati kaddo ngeen dem ba legi nek bu mu dugg sax sofa nanel lem ngeen nan ko li ngay xey nak bu mu jagg momit lolou di bëgg indi ay jafé jafé yalla ni yéne gi ni fi len fassé mu ëndil ko ñu len gën fuf waaw fi len wacce mu ëndil ko ñu len gën khayran min kunna ñu len gën la koy ëndil allahu akbar waaw lolou lu am solo la ci walu kër ñu na yalla waaw ñooñu nga nara indi li yoonte bi alayhi salatu wassalam mu na ñoom di bu ñewé muslimati ñu ummatu lañuy doon ci ndigal yalla ummatu ci ndigal yoonte bi dañuy deg ndigal muslim lo rek lay tekki muslima waaw muslima moy ku ummatul yalla ummatul jekeram waaw deug ndigal waaw innal muslimina wal muslimati waaw ummatu ci ndigalu yalla ummatu ci ndigalu jekeram mu ne ko yoonte bi yalla ne ko so len takaliko ak ñom na la andil soxna yo xamne muslimatin waaw dañuy ummatul yalla ci ay ndigalam ummatul sen